Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Θήμιος. Να συμπληρώσω γιατί υπάρχει ένα κενό. Τα λέει και αυτός ο μαλάκας και αφήνει κενά. Ότι την κυρία ποιος την έφερε στην Ένδια. Ποιος θα της πάρει το σπίτι, άραγε. Ποιος θα της πάρει το σπίτι. Με τα ψίχουλα, θα τη σώσουν τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα, ναι. Ποιος έφτιαξε τις συνθήκες για να μπορεί να της πάρει όποιος να είναι το σπίτι και να είναι διάτρητη η κυρία τώρα. Σωστά. Κατάλαβες. Ακριβώς. Αλλά την ταφόπλακα τη βάλανε αυτά τα καθήκια, η αριστερή του κόλου. Κατάλαβες. Και ο Δραγασάκης, ο κομμουνιστής. Γιατί έκανε εδώ τον κύριο Δραγασάκη έτσι. Ντροπή. Τι. Ντροπή τον κύριο Δραγασάκη, γιατί έτσι. Γιατί, κομμουνιστής δεν είναι. Αχ, ναι, μωρέ. Έλα, ξεχάστηκα. Sorry. Δεν κατάλαβα. Ναι. Επομένως. Όχι, αλίμονο, ναι. Κομμουνιστής. Έτσι λειτουργούν στον κομμουνισμό. Καλημέρα. Η μεγαλύτερη πατήρα όπως είναι ο Ψαριανός αποδείχθηκε. 4 χρόνια, 4 κόμματα, ωραίος. Ο μεγαλύτερος προφήτης αποδείχθηκα εγώ. Γιατί? Στις προηγούμενες εκλογές που το ρώτησα σε ποιο κόμμα είσαι σήμερα. Γρηγόρη μου, σε ποιο κόμμα είμαστε σήμερα, καλημέρα. Έχει μερικά κομματάκια ακόμα να πάμε. Α, αυτός ξέρει σε ποιο κόμμα είναι τώρα. Σήμερα, ναι, δεν ξέρω, αύριο αν αλλάξει μέρα. Αφού λέει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πάει η Νέα Δημοκρατία, έχει πάει. Εσύ τον είχε ρωτήσει τότε πριν 4 χρόνια. Τον είχα ρωτήσει. Το θέμα είναι, Χρυσή Αυγή θα πάει πριν από τις εκλογές, λες ή μετά. Μετά. Α, μετά δεν είναι, νωρίς είναι. Πάντως μην πας σε τέτοιες παντιέρες επέρυσι, δεν τέξε, είσαι σοβαρός και ξύπνιος. Α, ναι, ξέχασα, είμαι σοβαρός. Λοιπόν, να πείτε στον κούλι σας, να του πείτε όταν θέλει να πει στο ηλίθιο το επιτελείο του, γιατί είναι πιο ηλίθιο από αυτόν. Όταν προσπαθεί να αντιγράψει τον Τσίπρα, να τον αντιγράφει σωστά. Ο Τσίπρας γελάει με τα μάτια του, με ανοιχτό το στόμα, με ανοιχτά τα χέρια, με ανοιχτή την καρδιά. Αυτό το βλαμμένο που θα τον κάνετε πρωθυπουργό οπωσδήποτε, γελάει με τα δόντια σφιγμένα. Η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη Αρβανίτη, θα έλεγε: ο άνθρωπος που γελάει μέσα από τα δόντια του, κακός άνθρωπος είναι. Σφίγγει στα δόντια όταν πονάς, όχι όταν γελάς. Έλα ρε καθηκή. Α, σε παρακαλώ. Από χθες είμαι με τσίντσες. Δεν πιστεύω να με έβαλες. Α, ο μικροτσού, ναι. Τι είπα τσίντσες που είναι, τι μικροτσού. Και τι είναι αυτό, μεγάλο. 17, τι να σε πω ρε φίλε, αχόρταγος. 17, 7 δεν είπαμε. 7 τσίντσες. 17 βγαίνει. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό τώρα, σίγουρα, μεταξύ μας τώρα. Καλά, τέλος πάντων. Ελπίζω να με έβαλες γιατί με έχω τάξει. Πού σε έχεις τάξει. Σε παπά, αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση. Μάλιστα. Ο Αλέξης ρεύει καρπούς και τι στρέφομαι. Εμείς στρέφομαι 200 χρόνια τώρα κοπρίτες πολιτικούς που διαχειρίζονται την εξουσία των αστών και κυρίως τους ίδιους κουπρίτες τους αστούς. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και θα το ανεχόμαστε. Ναι. Τι είπε ο Αλέξης, θα φτιάξει λέει ένα λογαριασμό που θα βάλουμε, εμείς θα τα βάλουμε. 5,5 δις να πληρώσουμε ποιους. Ναι, ναι, θα κάνει έμβασμα. Τους γκάξτερ. Να προπληρώσουμε κιόλας για να μας κόψουν κιόλας. Ναι, θα μας κόψουν πάντα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε για να πληρώνουμε. Όχι, δεν είπε ότι θα μας κόψουν, αυτή είναι η διαφορά. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Έλα ρε. Είχα πει κάποτε ότι αναρωτιόμουν τι μας άφησε τη σφουγκοκρατία και μας έκανε δουλοπεριβλήσεις και σφουγκοκολάριους. Και τελικά τι βρήκες. Όχι τι βρήκα, απλά σου είπα ρε παιδί μου ότι αυτό το πόρισμα έχω βγάλει εγώ, αυτό το συμπέρασμα. Λέω ότι οι μουσουλμάνες δεν μας έκανε, δεν καταφέραν 400 χρόνια να μας κάνουν Τούρκους. Οπότε τι κάνανε, μας κάνανε δουλοπεριβλήσεις και σφουγκοκολάριους. Και αναφέρομαι στην κυρία που γάμισε τον αντιχριστό σου μπορεί. Όταν δούλευες μέχρι τα 60 σου και υπηρετούσες αυτό το σύστημα, σου είχαν πει ποτέ στο τέλος της ζωής σου θα ζεις με ψίχουλα. Τι στο διάλο ρε μαλάκα. Αυτοί οι αρχαίοι πρόγονοι να πούμε δεν κάνανε μετά από το κερατό μου, πως το λένε στήρωση, να μην βγάλουν αυτό το σκατά λαό που βγει μέχρι τώρα, που αποδέχεται ό,τι πούτα και να του περάσουνε και προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Και αυτό είναι το μέλλον που αφήνεται στα παιδιά σας από το κερατό μου. Τι άλλο να πω ρε φίλε. Έξαλλο σήμερα, έξαλλο. Ρε αδερφέ, κάθομαι ήρεμα, έχω βάλει τα ακουστικάκια μου να πούμε και ακούω την ελληνοφρένεια. Γιατί ακουστικά? Γιατί δεν σου είπα την ώρα που κάνει να είναι μπουμπούρε παπάρα. Βάλε ρε εκεί να ακούει, να περνάνε τα μηνύματα υποσυνείδητα. Μέχρι να φάει, άκουγε κλικερία, φίλε κάργαρα που με την πιτσιρίκα. Δε, εντάξει, αλλά γάμο τον αντίκτυπο μου, τι σκατά λαό είμαστε, ρε μαλάκα. Πες μου, τι σκατά λαό είμαστε. Ακού το μαλάκα τον Ταρίφα, πρόθυμο να δικαιολογήσει και όποιο του δώσει κάτι θα το πάρει. Και το είχε πει πολύ ωραία ένα φίλο κάποτε. Αφήνω το μαλάκα το σκύλο μου νηστικό μια εβδομάδα, κρατάω να πούμε, έχω μετά όπω το λένε πλεόνασμα τροφή. Τον ταΐζω την τελευταία μέρα λίγο πριν πεθάνει και αυτό μου γλύφει τα χέρια. Και είναι και ευχαριστημένο. Αυτό είναι αριστερόμετρο από ό,τι κατάλαβα όμω. Ποιο είναι αριστερόμετρο? Αυτό με το σκύλο. Το κάνει και αριστερή. Και το τραγικό δεν είναι αυτό που κάνουν, φίλε. Δηλαδή, μας κάνουν ό,τι τους αφήνουμε να μας κάνουν. Τέλος. Ό,τι τους αφήνουμε, αυτά μας περνάνε. Και άλλη φορά, ρε μαλάκα, το κατέβεις στον καγκάρι. Πες καλά αυτό, λάμε, γιατί δεν σ' άκουσα. Τις εκλογές τις βουλευτικές θα νικήσει ο Τσίπρας, όχι το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι για πλάκα. Τους παπαρολόγους δημοσιογράφους και το Μαρινάκη. Αυτούς θα νικήσει. Μάλιστα. Και αν δεν νικήσει, κύριε. Και αν δεν νικήσει, τι να κάνουμε, θα χάσουμε. Καλημέρα, καλώς καλώς μας ήρθατε. Για από πού καλώς ήρθαμε? Από τις διακοπές, Σύριο. Από πού θα ήρθατε? Το έχουμε γυρίσει μια εβδομάδα τώρα. Δεν πειράζει. Εγώ καθυστερημένα θα λέω. Εντάξει, okay. Επειδή έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με αυτούς τους δύο που διαφωνούν για να συμφωνήσουν στο τέλος, θέλω μια μεγάλη χάρη. Από που είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών, μαζί με το Θύμιο να μου βάλετε του συμπεραστικούς του αδόλφου τα παιδιά. Τα εγγόνια. Μπράβο. Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά κάνουνε πως δε θυμούνται του παππού του στον Ταλκά του 45 Απρίλης και ο αδόλφος με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σπίρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Καλησπέρα. Γεια. Αποστόλη, μια παρακαινιά για την Παρασκευή μπορώ να κάνω. Για λέει. Το άκερο που είπε ο Τζανακόπουλος για το τρελό χωριό, τέλος πάντων. Ναι. Που σου το κράβγαζε. Να το κολλήσετε λίγο εκεί πέρα με το τραγούδι το τρελό χωριό, δεν ξέρω πώς λέει, του Μαραβέγια. Και να το αφιερώσω στην Πάπο που θέλει τόσο να ακούσει Μαραβέγια. Τι έχει Μαραβέγια στο τραγούδι, έτσι λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Κάτι λέει και το δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Κάτι δεν το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά έχει πολύ χαβά και κολλάει πάρα πολύ και με αυτή το άκερο του Τζανακόπουλο. Σπίδες και φωτιές ξεπηδάνε από παντού. Είναι το πανηγύρι του τρελού χωριού. Ο Στάραξ και η Ελίζα βουτάνε από ψηλά. Κρύα τα νερά, ζεστή όμως η καρδιά. Δεν έχουμε μυαλό. Δεν είμαστε καλά. Τον οποίο χθες υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό. Φωνάζει το χωριό. Αυτός ο οποίος είναι γόνος των ελίτ είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε μυαλό, δεν είμαστε καλά. Αυτός δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο χθες υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό. Φωνάζει το χωριό. Τρελό από καρά! Ένα, δύο, τρία. Τα πλοίων ταξιδεύων με υπέροχων καιρών ευθύδι ως εξοκύλι ανοιχτά. Ανοιχτά των Αζωρών. Παρασκευή, ως αφιέρωση, επειδή τώρα θυμήθηκα των Κύπριων αδελφών. Ποιο απ' όλα. Το είσαι Κύπριος αδελφός. Αδελφός πατριώτης έλεγε, ναι, οκ. Okay. Αδελφός πατριώτης, τέλος πάντων. Έλεγε. Έλεγε. Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμών? Αυτόν με, το, με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε, πατριώτες ο δική μας της Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δια το περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβεν τέλος όμως. Έλαβεν τέλος. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Ένας νέος με μια νέα. Τα παιδιά φτάνουν κολυμπών γενναίος εις πλησί, εις πλησί ο Ναμουνιάν. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είναι εύκολο? Για πες. Θα ήθελα έναν ηλικιωμένο κύριο που σου είχε πάρει πριν από λίγο καιρό και σου έλεγε όλο τον κατάλογο με τις επιχειρήσεις του Κόκαλη. Για πιστόλι σε βλέπω, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, διάμεσα τον Κόκαλη να λέει τα δικά του για τους φτωχούς και για το περιβάλλον. Και αν είσαι ωραίος και τσάκαλος, στο τέλος θα βάλεις και λίγο Dead Kennedys Kill the Poor που ταιριάζει. Μάλλον για Dead Kennedys σε βλέπω μόνο. Αν και κάτι μου θυμίζει τώρα αυτός που είχε πει, Ντραλό, την Τρακόμ και όλα αυτά, ε. Ναι, τότε που έσκασε μύτη ο Κόκαλης και άρχισε να δίνει συνέντευξη. Ναι, ναι, τώρα κάτι μου ήρθε σιγά σιγά. Ναι, ναι. Ιντρακό. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θέσφατο, είναι κάτι το οποίο κατακτάται με αγώνες και συντηρείται με αγώνες. Ιντρακάτ. Όταν λοιπόν η Αμερική αυτή τη στιγμή αποφασίζει ότι ξέρετε εγώ δεν θα συμμετέχω, θα συνεχίσω να καίω κάρβουνο, αυτό είναι ένας νέος υπεριαλισμός. Ιντραλότ. Και εμείς μιλάμε για έναν κόσμο ανθρώπινο, έναν κόσμο που θα μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί με βάση κυρίως την δυνατότητά μας να συνεργαστούμε. Ιντρασόφ. Ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα ότι μπορεί να είμαι απόμακρος από τις αξίες αριστεράς με τις οποίες μεγάλωσα. Ιντραφλάσ 961. Ιντραμέντισιν. Έχω βιώματα και αναφορές περισσότερο στον χώρο της αριστεράς. Ιντρασόλ. Έχει συνέχεια. Ο παππούς μου, ξέρετε βεβαίως ότι ήταν ένας αστός καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος εν συνεχεία έγινε μαρξιστής και υπηρέτησε στο ΕΑΜ και αργότερα στον Δημοκρατικό Στρατό. Και τελικά Ίντερα, ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα. Θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των κοινωνικών ενισοτήτων. Έρχεται. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Να φτάσαν το σχημό μόνος. Φτάνοντος μαμπόρι, απεβεί πως ο νέος και απέθανε νυχόρι. Ήθελα να ακούσω από σένα. Τι? Έχεις μία κοπέλα, τη Μυρτώ, ένα τραγούδι που δεν παίζεται. Ποιο? Δεν ξέρω, Μυρτώ τι λένε την κοπελίτσα. Ναι, τη Μυρτώ, τη Βασιλείου. Ποιο τραγούδι? Ένα τραγούδι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέει κάτι ωραία λόγια που με τρελάνουν. Βοήθησέ με λίγο, πού το έχεις ακούσει? Να, πάω από το ραδιόφωνο. Τη Μυρτώ που πήγατε μαζί πάνω στις αίρες. Ναι, βρε, εντάξει, ναι. Πες με ένα στίχο, κάτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι έλεγε για άνοιξη, για αγάπες, για πολλά. Κάτι κομμενικά τέτοια. Ορίστε. Κατάλαβα, θα κοιτάξω, ναι, θα σου βάλω κάτι. Έλα, το ξέρεις, δεν μην μου πεις τώρα. Κλείσε τα μάτια, σήκω στο χέρι και κάνε νόημα στο καλοκαίρι. Φύσα τα σύννεφα με την ψυχή σου. Να βρέχει μόνο αγάπη ευχή σου. Κόψε λουλούδια για τα μαλλιά σου. Πάρε τηλέφωνο τον έρωτά σου. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναντι του για μου κλείσε το σπίτι? Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω? Αργότερα πλησίασαν δυο κότερα. Νάτος ο Τσίπρας ο σκαφάτος. Ήθε και να βαπόρει. Ματέος τράκτο για να βρει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κώστας από Ξάνθη. Κώστα. Παραγγελιά για Παρασκευή. Επειδή πέρασε του Αγίου Γεωργίου και δεν κάνατε αφιέρωμα στο Γιώργο του Παπανδρέου το παιδί, ναι. Θα βάλεις την Παρασκευή τη φάρσα με τα πέντυλα. Τα πέντυλα, με τον ηγέτη, ναι, οκ. Ερντογάν Παπανδρέου, έγινε. Οκ, έγινε. Φιλιά στα Κολομέρια. Good morning. Καλημέρα. Good morning, this is Mina Giampoulos, how are you? You speak English? Unfortunately, I couldn't speak Greek, I'm so sorry. Okay, there is no problem, I speak English, me. Okay. Ah, great. Yes, okay, I call from Maximou Megaron, the Prime Minister's office, Mr. Papandreou George. I know. The son and of Margaritas. Hold on, what is your position over there, what is your duty in the Maxima? I am the secretary of Mr. Petalotis, you know? Yes, I know him very well. I know him personally, he's my friend. Okay, your friend, he's my friend too, Mr. Petalotis, he's That's very great. Good at company. And your name is? Lelos Observers. Leo Observers. I call about the pedila, the present, the gift that Mr. Erdogan do to Mr. Papandreou. Mr. Erdogan gives present to Mr. Papandreou. Yes, a couple, a zevgari of a pedila. Okay. You know? Yes, I know. The pedila. And my prime minister, my prothipugos, Mr. Papandreou, wear the pedila in the hotel, το ξενοδοχείο, and he tried to walk περπατήσει, but he couldn't περπατήσει because the pedila have a problem. Where did he there this? In Erzurum. In the hotel. In Erzurum, in Turkey. The Galopoula, yes. Okay, in Turkey. Turkey. So, if there is a problem, can ύστερα, take care? Καλά λέτε, ύστερα, ήταν ένα πρόβλημα. There was a problem with the pedula. I understand, there was a problem in the pedula. Why don't anybody take care over there in Turkey? Ah, there is the rito that αν απομακρυνθείς από το ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζετε. Because we left Turkey, we can't change the pedula now. That's what you say. Now you want to change the pedula? Yes, of course. You treat us. Mr. Erdogan, treat us. Κροϊδεψε. No, I would like to say you that. You, Mr. Papandreou, you wear the pedula in Erzurum. Ναι, ναι. Okay, and you... In the diadromos of the hotel. I understand, my friend. Okay. And you saw that there was a problem in the pedula. So was Mr. Droutsas. Okay. The minister of Exegerica. I know Mr. Droutsas. You know, Mr. Is Mr. Droutsas your friend too? No. It's my friend. I just He's know also him good at company. But I am afraid, fuvame, Mr. Erdogan, the Kardashian. Kardashian. Mr. Erdogan's Kardashian, Mr. Papandreou. Yeah, they're Kardashian. Yes, they're Kardashian. I don't know why. Yeah, Kardashian. Mipos, maybe he's mad. He's no mad. He's. He gets angry, so he angry wants to change it. Because Mr. Papandreou told him about the flights. Yeah. Huh? Could you send us an email and tell us the problem about the pedula? Of course, I can. So I can send it to the Prime Minister's office directly and ask them to change the pedula. Great. Let me ask you, να σας ρωτήσω, is there a manual εγχειρίδιο, you know, some pages, so was the president of me to read the how to use the pedula. Okay, we ask about it. Do you know the use of the pedula because the president, my president, couldn't walk. He couldn't walk. Okay, just send us an email so I can find you a manual to how to work it. So, I want to inform you, να σας ενημερώσω δηλαδή, ότι the next time Mr. Erdogan can do gifts to my prime minister, not so multiple, he can do to him some easy gifts. Okay. I tell Mr. Erdogan not to give such difficult presents to Mr. Papandreou. No, it was difficult. Something more simple, okay. Of course, for the next time. Not simple, just, I mean more easy to use. Just to know, easy to use, of course. Okay, my friend. Nice to talk to you. Thank you very much. Bye. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγουδάκι άμα μπορείς. Μπορείς, Θοδωράκης. Οι καταραμένοι σου το να σε δουν. Συγκεκριμένα το κουπλέ που λέει αργότερα φαλήκανε δυο κότερα. Αργότερα πλησίασα δυο κότερα κι ήρθε και να βαπόρει ματέως ψάχνων για να βρει. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Αργότερα φαλήκανε δυο κότερα. Αργότερα. Ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καπήραμε νησός των Αζωρών.